بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، پتیرو درسونو کې هم د دیموکراسۍ تاریخ بیان کړو، بیا هم د دیموکراسۍ ارکان بیان کړو چې حریت العقیده، حریت الرای، حریت الشخصیه او د مساوات اصلو. هلته چې کوم دلایل ذکر شوي وو، نو د هغې نه دا خبره ثابت شوې وه چې دیموکراسي او اسلام نه جمع کیږي. کوم ځای کې چې اسلام وي هلته به دیموکراسي نه وي، او کوم ځای کې چې دیموکراسي وي هلته به اسلام نه وي. دا دواړه مختلف دینونه دي، یو افلاطوني دین دی او بل رباني دین دی. نو اوس په دې درس کې د دیموکراسۍ متعلق بله مسله بیانوم، هغه دا چې د مسلمانانو په معاشره کې دا خبره ډیره مشهوره شوې ده چې په اکثرو خطبو او بیانونو او درسونو کې اوریدل کیږي او په اکثرو کتابونو کې لیدل کیږي، هغه دا چې الاسلام دین دیموکراطي، اسلام دیموکراسي دین دی. چې دغه خبره اصل کې د مصر د اخوانیانو نه راخوره شوې ده. نو دوی څنګه دا جرأت کړی دی چې اسلام ته د دیموکراسۍ نوم ورکړی دی، او دوی سره په دغه خبره څه دلیل دی؟ نو دلیل یې دا دی چې په اسلام کې هم شورا مشروع ده، چې کله مسلمانان کوم کار کوي نو مخکې ترې مشوره کوي، او دیموکراسي نظام هم د خلکو په رای او مشوره ولاړ دی. نو علت مشترکه د دواړو ترمنځ شورا ده. نو په دې وجه وي دا خبره صحیح شوه چې اسلام دیموکراسي دین دی. خو دلته یو سوال پیدا کیږي، هغه دا چې هر کله چې اسلام او دیموکراسۍ ترمنځ علت مشترکه شورا ده، نو دوی ولې داسې نه وي چې الاسلام دین شورا، چې اسلام شورا دین دی، نو ولې داسې وي چې الاسلام دین دیموکراطي، اسلام دیموکراسي دین دی؟ ولې دوی اسلام د دیموکراسۍ تابع کړی دی؟ د دې څه وجه ده؟ نو جواب دا دی چې دوی اسلام د بعضي اغراضو د وجې نه د دیموکراسۍ تابع کړی دی، چې یو غرض یې پکې دا دی چې غربیان ترې راضي شي. دغه اخوانین همیشه دپاره دا کوشش کوي چې غربیان د دوی نه خوشحاله شي. نو په دې وجه کله هم چې ته د دوی یو کتاب لولي، نو په دغه کتاب کې به دا کوشش کړی چې د اسلام د صحیحوالي په باره کې د یو غربي د قول نه استدلال وکړي. نو ویې به چې اسلام صحیح دین دی، ځکه چې پلانکي امریکایي ورته صحیح ویلي دي، او پلانکي برطانوي یا فرانسوي ورته صحیح دین ویلي دي. نو د اسلام عظمت د غربیانو په اقوالو سره ثابتوي. خو لیکن موږ ویو هر کله چې الله عز وجل زموږ دپاره اسلام دین غوره کړی دی، نو زموږ د دغه یهودي یا نصراني خبرې ته څه ضرورت دی؟ که دوی ورته صحیح دین وي او که نه وي، په موږ څه اثر نه کوي. موږ ورته صحیح دین ویو ځکه چې زموږ رب ورته صحیح دین ویلي دي. نو مقصد دا شه چې دوی همیشه دپاره د غربیانو د خوشحاله کولو کوشش کوي. نو په دې وجه خو دوی اسلام ته دیموکراسي دین وي، ځکه چې غربیان د دوی نه دیموکراسي غواړي. نو غربیان یې په دغه طریقې خوشحاله کړي دي، او مسلمانان یې هم دوکه کړي دي، ځکه چې اسلام او دیموکراسي جمع کړې ده، وی چې دواړه یو شی دی. په دې دلیل چې اسلامي نظام هم په شورا ولاړ وي او دیموکراسي نظام هم په شورا ولاړ دی. نو اوس د دې خبرې څه حقیقت دی؟ یعنی دیموکراسي د اسلام سره د شورا په مسله کې په کوم ځای کې مشابهت لري؟ نو دې باره کې دوی وی چې دیموکراسي د اسلام سره د شورا په مسله کې په دو ځایونو کې مشابهت لري. یو د مشرانو په ټاکنه کې مشابهت لري، هغه داسې چې په دیموکراسي نظام کې هم مشران د خلکو فرای او مشورې سره ټاکل کیږي، او په اسلامي نظام کې هم مشران د خلکو فرای او مشورې سره ټاکل کیږي. دویم ځای د مشابهت د اسلامي شورا او دیموکراسي ترمنځ د پارلمان فعالیت دی، چې دوی ورته مجلس تشریعي هم وي، چې ځانون یې د الله سره په قانون سازۍ کې شریکان کړي دي. الله فرمایي ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نو د دې آیات مصداق یې ځانونه ګرځولي دي. نو دوی وی چې دیموکراسي د اسلامي شورا سره د پارلمان په فعالیت کې مشابهت لري، هغه داسې چې په دیموکراسي نظام کې چې کله د پارلمان رئیس امر صادروي نو مخکې ترې مشوره کوي. نو په اسلام کې هم دغه طریقه ده چې کله یو مسلمان حاکم امر صادروي نو مخکې ترې مشوره کوي. نو د دغه مشابهت د وجې نه دوی اسلام ته د دیموکراسۍ نوم ورکړی دی. نو آیا ديموکراسي د اسلام سره په دغه دوه ځایونو کې مشابهت لري او که نه؟ د دې خبرې څه حقیقت دی؟ نو حقیقت دا دی چې ديموکراسي د اسلام سره په دغه دوه ځایونو کې مشابهت نه لري، بلکې د دواړو ترمنځ ډیره جدایي ده. په دې باره کې اول د مشرانو په ټاکنه کې بحث کوو چې دوه مسلې پکې مهمې دي. اوله مسله چې من یختارو ټاکنه به څوک کوي او د ټاکنې حق به چاته حاصلي. دویمه مسله چې من یختار څوک به مشر ټاکل کیږي. نو په دغه دواړو مسلو کې د اسلام او ديموکراسۍ ترمنځ اختلاف موجود دی چې وضاحت یې دا دی. اولې مسلې ته راځو چې د مشرانو ټاکنه به څوک کوي. نو په دې باره کې د اسلام طریقه او قانون دا دی چې مشر به په یو د درې طریقو سره ټاکل کیږي چې دغه طریقې مخکې هم ذکر شوی وي. اوله طریقه د مشر د ټاکنې دا ده چې مخکنی خلیفه به وصیت کړی چې زما نه وروسته به پلانکې امیر وي. نو دغه وروستني امیر ته ولیعهد ویلی کیږي. نو دا د امیر د ټاکنې یوه طریقه شوه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه دغه طریقه ثابت ده چې د خپل ځان نه وروسته عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې وصیت کړی و. دې وجې نه کله چې د هغې نه تپوس وشو چې تا ولې د عمر رضی الله عنه په باره کې وصیت وکړو، ځکه چې خلکو ته د هغې سختي معلومه وه. نو ابوبکر رضی الله عنه وفرمایل چې ما ته دا ډیره مناسب ښکاره شوه، یعنی اخترت لهم اصلحهم، دغه ما ته ډیر مناسب ښکاره شو، نو ځکه مې د هغې په باره کې وصیت وکړ. خو په دې طریقې کې شورا ته ضرورت نه راځي. دویمه طریقه دا ده چې د اهل الحل والعقد شورا سره پرې مشوره وشي او د هغوی د خوانه امیر مقرر شي، چې دا طریقه د عمر رضی الله عنه نه ثابت ده چې هغې شپږ کسان د شورا دپاره منتخب کړي وو، چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هم په دغه شورا کې وو، چې عمر رضی الله عنه د هغې په باره کې دا خبره کړې وه چې دې ته به پکې مشري نه ورکوئ. نو بیا چې کله دوی خپل منځ کې مشوره وکړه او د مدینې د بعضې مسلمانانو سره هم مشوره وکړه، نو د عثمان رضی الله عنه په باره کې متفق شول او هغه یې امیر مقرر کړ، بیعت یې ورسره وکړه. درېیمه طریقه دا ده چې یو امیر په یو علاقه باندې غلبه حاصله کړي او هلته خلافت اعلان کړي، چې دې ته امامت المتغلب وي، چې د اوسنۍ زمانې د خلافت ابتدا په دغه طریقې سره شوې ده، ځکه چې په دې زمانه کې اسلامي احکام معطل و، تواغید پکې حاکمان و چې شیطاني قانون یې حاکم کړی و. نو بعضې مسلمانانو ته الله عز وجل د جهاد په وجه تمکین ورکړو، نو خلافت اعلان چې سمع و طاعت په ټولو مسلمانانو لازم دی. نو په اسلام کې د خلیفه د ټاکنو دغه درې طریقې دي. اوس په دیموکراسي نظام کې ګورو چې امیر په څه طریقې سره ټاکل کیږي. نو په دیموکراسي نظام کې طریقه دا ده چې د دغه ملک هر اوسیدونکی چې عمر یې د 13 کالو نه بری کولی شي چې د امیر په ټاکنه کې خپله رای او مشوره ورکړي، که یزیدی وي، نصرانی وي، اشوري، کلدانی، علماني، شیوعي، رافیزي وغیره، هر څوک چې وي او د هر عقیدې سره تعلق لري، نو د امیر په ټاکنه کې ورته د مشورې حق حاصل دی. نو د امیر په ټاکنه کې د دیموکراسۍ او د اسلام ترمنځ دا واضح فرق شه، ځکه چې په دیموکراسي نظام کې هر چاته د ټاکنې حق حاصل دی په دې شرط چې عمر یې د 13 کالو نه بری. خو په اسلام کې د مشر د ټاکنې حق یوازې مسلمان ته حاصل دی چې مسلمان سره به په دې باره کې مشوره کیږي او د کافر سره به مشوره نه کیږي، اگر که ذمي هم وي چې مسلمانان ته جزیه ورکوي او په دارالاسلام کې اوسیږي، د مشر په ټاکنه کې هیڅ حق نه لري، بلکې دغه ټاکنه به مسلمان کوي په یو د درې طریقو سره، چې یوه طریقه پکې دا ده چې د اهل الحل والعقد شورا به ټاکنه کوي چې دا صفات به لري، یو ټول به مسلمانان وي او دغه شان علما به هم پکې وي او داسې خلک به هم پکې وي چې خپله به د دغه مشرۍ مستحق وي، او بل دا چې د مشرۍ طلبګار منی، ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه به خبر وي چې فرمای ان والله لا نولي هذا العمل احدا ساله او احدا حرص عليه، قسم په الله مونږ دا مشرۍ هغه چاته نه حواله کوو چې غواړي او یا حرص لري. کله چې دوی په خپل منځ کې داسې څوک عمومي چې د مشرۍ طلبګار وي، نو دوی به ورته مشري نه ورکوي. نو کله چې د دغه صفاتو والا شورا یو امیر مقرر کړي، نو په ټول امت به سمع او طاعت واجب وي. دې وجې نه د علي رضی الله عنه په باره کې راځي، کله چې ابوبکر رضی الله عنه خلیفه مقرر شو، نو دوی ویلي وو چې رضینا لدنیانا من رضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم لدیننا، من د خپل دنیا لپاره په هغه چا راضی یو په چا چې نبی صلی الله علیه وسلم زموږ د دین په باره کې راضی شوی وو. یعنی ابوبکر رضی الله عنه موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې جمع را کړی ده او زموږ دینی امامت یې کړی دی. نو اوس چې زموږ د دنیا په امامت باندې مقرر شه نو په دې کې موږ پرې راضی. نو په اسلام کې د ټاکنې دغه طریقې دي چې ټاکنه به صرف د اهل الحل والعقد شورا کوي چې هر فرد د مسلمانانو هم پکې حصه نشي اخیستلی، لکه څرنګه چې په دیموکراسي نظام کې د هر فرد نه رای اخیستل کیږي او انتخابات. نو د اسلام دغه طریقه نه ده، اسلامي طریقه هغه ده کومه چې ذکر شوه. نو دا خو اوله مسله شوه چې دیموکراسي پکې د اسلام سره هیڅ مشابهت نه لري. دویمه مسله چې امیر به څوک ټاکل کیږي، نو دې باره کې اسلامي طریقه دا ده چې امیر به صرف مسلمان ټاکل کیږي، کافر به هیڅکله امیر نه ټاکل کیږي. بلکې اسلام یو حاکم ته د دې اجازه هم نه ده ورکړې چې یو ذمي کافر خپل ځان ته رانږدې کړي او خپل رازداري وګرځوي، لکه دې باره کې الله عز وجل فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله فرمي اي مؤمنان من سيدوس رازدار سواد مؤمنان دوی كتاهين كي فنقصان ستاسو كي دوی خوخي هغا چه تكليب كي اچه تاسو لره. یقینا ښکاره شوی ده کینه د دوی د خلونه او هغه چې پټوي سینې د دوی ډیر زیات دي. یقینا بیان کړی دی موږ تاسو ته نښې د دوی که د عقل نه کار اخلئ. ان کنتم تعقلون، یعنی که چیرته پوهیږئ او عقل لرئ نو تاسو ته جایز نه دی چې غیر دین خپل رازدار وګرځوئ. نو دا خو د اسلام طریقه شوه. اوس دیموکراسي طریقه څه ده؟ نو دیموکراسي طریقه دا ده چې هر څوک مشرۍ دپاره انتخاب کیدلی شي. یو رافیزی مرتد هم مشر جوړېدلی شي، یو نصرانی هم مشر جوړېدلی شي چې الله ورته کافر ویلی دی، فرمای: لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. او همدغه شان یزیدی هم چې د شیطان عبادت کوي مشر جوړېدلی شي، او یو صوفي مشرک قبر پرست هم مشر جوړېدلی شي. لکه نن سبا چې په افغانستان باندې د صوفیه مشرکانو ولکه ده او دوی فی مشران دي. نو خلاصه دا شو چې اسلام د دیموکراسۍ سره د مشرانو په ټاکنه کې هیڅ مشابهت نه لري. نو دا خو اول ځای د هغه ځایونو نه چې دوی پکې اسلام د دیموکراسۍ سره مشابه ګڼلو. اوس دویم ځای د هغه ځایونو نه چې دوی پکې اسلام د دیموکراسۍ سره مشابه ګڼي د پارلمان مسله ده. نو دوی وای لکه څرنګه چې مسلمان خلیفه د امر صادرول نه مخکې مشوره کوي، نو همدغه شان ته د پارلمان رئیس هم چې کله امر صادروي نو د پارلمان اعضا سره مشوره کوي. نو دیموکراسي او اسلام یو شان ته شول. خو موږ ویو چې نه، د پارلمان په مسله کې هم دیموکراسي د اسلام سره مشابه نه ده، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر فرق دی. هغه داسې چې په پارلمان کې هر قسم خلک شتون لري، لکه شیوعي، رافیزي، علماني، یزیدي، نصراني، یهودي، صوفي وغیره ټول پکې شتون لري، او د پارلمان رئیس د دوی سره مشوره کوي. خو هر چی اسلامي نظام دی نو په دې کې به خلیفۃ المسلمین صرف د مسلمان سره مشوره کوي، ځکه چې الله فرمای: و امرهم شورا بینهم. نو د بینهم نه مراد بین المسلمین دی چې صرف د مسلمان سره مشوره کوي. د یهودی، نصرانی، یزیدی، شیوعی، علمانی، رافیزی او صوفی و غیره سره به مشوره نه کوي. خو لیکن دوی سره د دینه چې په خپلو پارلمانونو کې دغه آیات هم لیکلی دی خو عمل فی نه کوي، بلکې د کافرانو سره مشوره کوي. نو په دې وجه موږ ویو چې په دغه آیات سره د اخوانیانو استدلال کول د کفري او طاغوتي پارلمان د فارسۍ نه دی. دغه اخوانیان همیشه دپاره د دیموکراسۍ خدمت کوي او غواړي چې دیموکراسي مضبوطه شي. په دې باره کې د موضوع نه لږ بهر کیږو، د اخوانیانو د جفا لږ وضاحت کوو. دغه اخوانیانو همیشه دپاره د اسلام سره جفا کړې ده. کله چې د سوډان حکومت دوی لاسته ورغې، نو د دوی په دور کې د سوډان جنوبي طرف کې کفارو د مسلمانانو په ځمکو قبضه وکړه او دغه ځمکې د خپل ځان لپاره خاص کړې. سره د دې نه چې شیخ اسامه د دوی د حکومت په دوران کې د خپلو ملګرو سره د سوډان ساحې ته فنا وړې وه، چې هلته دوی ته قسمه قسم خدمات هم کړي وو. چې دې باره کې د محسن عبدالحمید یو بیان هم شته، فنوم د العقلیه المقاصدیه فی الاسلام، چې په هغې کې ویلي دي اسامه سره د خپلو بهادرو ملګرو سوډان ته راغې او دلته یې بعضې خدمتونه هم وکړل، خو لیکن غربیان پی پیو شول. نو غربیان وویل چې سوډان ترهګرو ته فنا ورکوي، نو بیا د سوډان حکومت حسن ترابی اسامه خواته ولیږلو، ورته وویل چې تا د الله په لار کې جهاد کړی دی، د الله دپاره دې جهاد کړی دی، اجر دې په الله دی، خو ستا دلته پاتې کیدل موږ ته خطر دی، نو ته باید چې په هفته کې دننه دا ملک فریدې، خو صرف د لیبیا مجاهدینو ته د پاتې کیدلو اجازه ورکړه. نو د لیبیا مهاجرین نه صرف څلور کسان هلته پاتې شول، نور ټول مهاجرین د سوډان ساحې نه ووتل. نو په دغه وخت کې چې د سوډان او لیبیا ترمنځ اړیکې خرابې وې، چې د دوی په منځ کې د صلح خبرې روانې وې، نو د سوډان وزیر د لیبیا دغه څلور مجاهدین د ځان سره واخیستل او په تیره کې کینول، لیبیا ته یې بوتلل او هلته یې قذافي ته حواله کړل، چې بیا قذافي د اختر په ورځ شهیدان کړل. نو اخوانانو همیشه دپاره د اسلام او مسلمانانو سره دومره جفا کړې ده چې دغومره جفا یو تنظیم هم نه ده کړې او نه هم یو کفري دین کړی ده. دوی همیشه دپاره د نصاراو روافظو او د کفارو تر څنګ ودرېدلي دي، خو یوه ورځ هم د اسلام او مسلمانانو په طرف نه دي ودرېدلي. دوی د مسلمانانو سره په هر ځای کې ډیره سخته دښمنی کړې ده. نو اوس چې دوی د پارلمان په اثبات کې دغه آیتونه پیش کوي چې و امرهم شورا بینهم، او بیا دوی د هر کافر سره مشوره کوي، نو دغه اسلامي طریقه نه ده. نو معلومه شوه چې دیموکراسي د اسلام سره د شورا په مسله کې هیڅ تعلق نه لري، نه د مشرانو په ټاکنه کې څه تعلق لري او نه د پارلمان په مسله کې څه تعلق لري، بلکې د دیموکراسي او اسلامي شورا ترمنځ ډیر فرقونه دي چې مزید وضاحت یې دا ده. اول، شورا د اسلام نه ثابت ده. دلیل پی دا آیات دی چې الله فرمای فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الله فرمای خپل نبی ته په سبب د رحمت د الله تعالی ته دوی ته نرم شوي، که چیرته ته بد ژبې او سخت زړی وې، نو دا صحابه به ستا د خوانه خواره شوي وې، نو ته معافي وکړه دوی ته او بخښنه ورله وغواړه او مشوره کوه دوی سره په کار کې، پس کله چې ته د یو کار کولو اراده وکړې نو په الله توکل وکړه. نو په دې آیت کې الله عز وجل خپل رسول ته امر کړی دی چې د صحابه سره دې مشوره کوي. امام شافعی رحمه الله في خپل تفسير احكام القران كي وي قال الحسن رضي الله عنه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم ولكنه سبحانه وتعالى اراد ان يستن بذلك الحكام بعده. حسن ويلي دي چې نبی صلى الله عليه وسلم د صحابه او مشورې ته محتاج نو، خو لیکن الله عز وجل وختل چې رستنو حاکمانو ته دغه طریقه مقرر کړي، یعنی چې رستنی حاکمان خپل مینس کې مشوره کوي، بلکه بعض علماء لکه ابن عطیه رحمه الله په حاکم باندې د علماء سره مشوره واجب ګڼي. نو دا خو د شورا په اصل دلیل شو چې شورا د اسلام نه ثابت ده، اصل یې ثابت ده. نو اوس د دوی د دیموکراسۍ په باره کې یو دلیل د اسلام نه پیش کړي، یو موضوع حدیث دي هم پیش کړي، خو نشي پیش کولی ځکه چې په دیموکراسۍ باندې د اسلام نه هیڅ دلیل نشته. نو دا خو د دیموکراسۍ او د اسلامي شورا ترمنځ د اصل په لحاظ سره فرق شو. بل فرق د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ د تعریف په لحاظ سره دی. د دیموکراسۍ په تعریف کې موږ داسې ویلو چې السیادة للشعب، چې حاکم اعلی به ولسی، او د سیادت معنی هم داسې کړې وه چې السلطة التي ليست فوقها سلطة اخرى، چې ولس ته به په دیموکراسۍ نظام کې داسې حاکمیت حاصلي چې د هغې د پاسه به د هیچ چا حاکمیت نه چلیږي. نو دا خو د دیموکراسۍ تعریف شه. د شورا په تعریف کې ابن العربي رحم الله په خپل تفسیر کې داسې ویلي دي عرض الامر على الخيره حتى يعلم المراد منه، یعنی په اخیرو خلکو باندې یو خبره پیش کول د لپاره چې مراد واضح شي. زموږ شیخ صاحب تعریف داسې کړی دی وی استطلاع اراء المسلمين لمعرفه الصواب في الراي كل في اختصاصه، د مسلمانانو رای معلومول د لپاره چې حق رای پکې ښکار شي او د هر چا نه په خپل مهارت کې رای اخستل، په خپل مسلک کې رای اخستل. د تعریف مقصد دا دی چې مشوره به صرف د مسلمان سره کیږي، چې د مشورې مقصد به دای چې د حق سره موافق رای معلومه شي، بل دا چې د هر چا سره به په خپل مهارت او په خپل مسلک کې مشوره کیږي. مقصد دا چې د علمي مسلې مشوره به د علماو سره کیږي، او د جنگي مسلې مشوره به د نظامی خلکو سره کیږي، او د هر شي مشوره به د خپل مهارت لرونکو خلکو سره کیږي. داسې به نه کیږي چې یو سړی عالم نه دی او د علمي مسلې په باره کې سره مشوره وشي، او یا یو سړی عالم دی نور مهارتونه نه لري او په نورو مهارتونو او مسلکونو کې سره مشوره وشي، نو داسې به نه کیږي، بلکې ماهر فن سره به مشوره کیږي. نو په دې طریقې سره به حاکم او امیر ته حق رای واضح شي. نو دا د دیموکراسۍ او د اسلامي شورا ترمنځ د تعریف په لحاظ سره فرق شي. بل فرق د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ دا دی چې مشوره کول د مؤمنانو په نه صفاتو کې یو صفت بیان شوی دی، و امرهم شورا بینهم. دغه نه صفات د سورة شورا په دې آیتونو کې ذکر دي چې الله فرمایي فما اوتیتم من شیء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. نو په دې آیتونو کې الله تعالی فرمایي پس هغه څه چې تاسو درکړل شوي دي نو سامان د مزې د ژوند دنیاوي دی، وما عند الله خير وابقى، او هغه څه چې د الله سره دي نو ډېر غوره دي او همیشه فاتح کیدونکي دي، دپاره دغه چا چې ایمان یې راوړی دی او په خپل رب توکل کوي. والذین یجتنبون کبائر الاثم، او هغه کسان چې د غټو ګناهونو او د ښکاره بدیونو ځان ساتي، او کله چې غوسه شي نو بخښنه کوي. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاه، او هغه کسان چې قبلوي حکمونه د رب خپل او منځ قایموي، و امرهم شورا بینهم، او کار دوی مشوره کول دي په خپل مینځ کې، و مما رزقناهم ينفقون، او هغه مالونه چې موږ ورته ورکړي دي خرج کوي. والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، او هغه کسان چې کله ورسره زیتی وشي نو بدله اخلي. نو په دغه نه صفاتو کې یو صفت د شورا ده، چې د دغه نه صفاتو وضاحت به انشاءالله چې په بل درس کې وشي. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. فت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.